بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان ترى 29 موزي وشعبان mwaka 1442 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha lil-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Tulifikia kauli ya musannif rahimahullah ta'ala, qala al-martabatu al-thalitha al-ihsan rukn wahid wa huwa an ta'budu Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Martaba ya tatu katika martaba za dini ya Uislamu ni martaba ya al-ihsan. Qala al-allama al-fawzan al-ihsanu fi al-lughati itqanu ash-shay'i wa itmamuhu, kutimiza kitu ukakifanya kile kitu kama inavyostahili kufanywa. Ma'khudhu min al-husni wa huwa al-jamal dhidd al-qubh, imetokana na neno al-husn, nao ni uzuri, kinyume na ubovu na ubaya. Wa huwa yanqasimu ila aqsam, izungumzia ihsan au wema. Hii ihsan imegawanyika vigawanyo. Awalan ihsanun baina al-abdi wa baina rabbihi, hadha huwa al-maqsud. Aina ya kwanza ni ihsan baina ya mja na mola wake mlezi Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa ndiyo malengo ndiyo tunakusudia kuzungumzia hapa. Thanian, ihsanun baina al-abdi wa baina al-nas, wema unaokuwa baina ya mja na watu wenzake. Hii ni aina ya pili. Thalithan, ihsanu as-san'ati, mtu kufanya vizuri katika sanaa anayoifanya, katika jambo analolifanya. Ihsanu as-san'ati wa itqanuha idha sana'a al-insanu shay'an aw 'amila 'amalan fa innahu yajibu 'alayhi an yutqinahu wa yutimmahu. Mja akifanya jambo ambalo ni wajibu kwake yeye kulifanya, basi pia itawajibika kwake yeye lile jambo alifanye vile alivyoamrishwa, vile alivyoelekezwa. An-naw' al-awwal, sisi hapa tuzungumzia hii aina ya kwanza au kigawanyo cha kwanza. Wa huwa al-ihsanu baina al-'abdi wa rabbihi, ihsan iliyoko baina ya mja na mola wake. قال بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل بحضرة الصحابة كما يأتي. نهيلي أمل بين شمتومة صلى الله عليه وسلم ألي بوليزونا جبريل أكي وبموجنا مصحبواتي ومعذوريا بالي Mtume sallam akalibainisha hivi kama itakavyokuja, faqala al-ihsanu an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Mtume sallallahu alayhi wasallam akabainisha ihsan kwa maelezo haya, an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu. Ihsan ni mja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba amuona mbele yake. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, ikiwa hawezi kufikia daraja hii ya kuwa amuabudu Allah kana kwamba amuona, basi ahisi kuwa Allah yuamuona yeye. Na hii ni muraqaba, kahisi kuwa Allah aniona kwa kile ninachokifanya, kama tutakavyosoma maelezo. فالإحسان بين العبد وبين ربه هو إتقانه العمل الذي كلفه الله به بأن يأتي به صحيحا خالصا لوجه الله عز وجل. إحسان بين أمجنا ملواك نقول كيتميز عملياك أكيفانيا إناف يتككان كفانيوا. Amali yoyote ambayo Allah amemkalifisha kuifanya, bimaana ile amali yake akaitekeleza ikiwa ni sahihi, na haiwezi kuwa ni sahihi isipokuwa ikiambatana na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, tena khalisan liwajhi Allah ta'ala, amtakasie Allah subhanahu wa ta'ala amali yake, aifanye kwa ajili ya uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. عمل الإحسان بين العبد وربه ما توفر فيه الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. عمل ambayo itakuwa ni njema ni nzuri baina ya mje na mola wake ni ile ambayo imekusanya masharti mawili, imekusanya sharti la ikhlas, ikawa afanya kwa ajili ya Allah, na ikaja na sharti la pili, nalo ni kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa namna alivyoifunza ile ibada. Na hakuna yeyote anaruhusa ya kutunga ibada ambayo hakufunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni wajibu juu yake afuate yale mafundisho aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ibada. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان على أن الإحسان على مرتبتين، واحدة أعلى من الأخرى. نمتوم صلى الله عليه وسلم أم بينيش كتك حديثه إنه جري كان كما حديث جبريل كو إحسان إكو كتك درجة مبيلي مرتبة مبيلي. Moja iko juu kuliko nyingine. Al-ula, martaba ya kwanza, ambao ndiyo ile iliyokuwa juu kabisa. Anta'bud Allah ka'annaka tarahu, umuabudu Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba wamuona. Bi an yablugha bika al-yaqinu wal-imanu billahi كأنك تشاهد الله عيانا. بمعنى اليقين ndani ya moyo wako na kumwamini kwako Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba wamuona. بمعنى yaqini yako imetimia kana kwamba wamuona Allah subhanahu wa ta'ala mbele yako. Wala hii haimaanishi uchore sura fulani ama picha fulani mbele yako hivi. Ni kile kilichoko ndani ya moyo wako katika yaqini na imani. Bimaana wa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama uko mbele yake wa muona Allah subhanahu wa ta'ala. Chukulia kwa mfano, umesimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wa muona mbele yako wa muabudu, utakuwa katika hali gani katika ibada. Sasa ile hali ndio inayotakikana uwe nayo, umuabudu Allah kwa yaqini na iman kana kwamba umuona. Laysa indaka taraddudun au ayu shakkin, huna shaka ya aina yoyote wala taraddud. Bal kaanna Allah amamaka subhanahu wa ta'ala tarahu ayanan, bali ni kana kwamba Allah yuko mbele yako wamuona wazi wazi. Faman balagha hadhihi almartaba faqad balagha ghayat alihsan, atakayeweza kufika katika daraja hii huyo amefika upeo wa ihsan. Ta'budu Allah ka'annaka tarahu min kamali alyaqin wa kamali alikhlas ka'annaka tara Allah ayanan, sema wa muabudu Allah kana kwamba wamuona kwa ukamilifu wa yaqini iliyoko ndani ya moyo wako na ukamilifu wa ikhlas iliyoko ndani ya moyo wako, ni kana kwamba wamuona Allah kwa macho. Wallahu jalla wa ala la yura fi dunya wa inma yura fil akhirah, na Allah subhanahu wa ta'ala huwezi kumuona hapa duniani. Allah subhanahu wa ta'ala watu watamuona kesho akhira, wale watu wema watamuona kesho akhira. Walakin tarahu biqalbika hatta kaannaka tarahu biainika, bimaana umuona kwa moyo wako kwa ile yaqini uliko nayo kana kwamba umuona kwa macho yako. Walidhalika yujazi ahla al-ihsani fil akhirati bi an yarawhu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atawajazi watu wa iman katika jaza yao kesho akhira, watamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Lamma abaduhu wa ka'annahum yarawnahu fi dunya jazahum Allah bi an afsaha lahum al-majala bi an yarawhu bi absarin fi daril na'im, kwa kuwa walimuabudu Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani kana kwamba wamuona. Allah subhanahu wa ta'ala malipo yao akawapa nafasi kesho akhira katika pepo yake wamuone Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada, tizama lilladhina ahsanu, wale waliofanya wema waliofanya vizuri ibada zao Allah amewaandalia alhusna ayil janna, amewaandalia pepo. Wa ziyada, qala Sheikh al-Fawzan aziyadatu hiya an-nadharu liwajhi Allah, ziyada ni kule kutizama uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. As-sababu annahum ahsanu fi ad-dunya fa'atahum Allah al-husna wa hiya al-janna, sababu ni kuwa walifanya wema hapa duniani Allah subhanahu wa ta'ala akawalipa pepo kesho akhira. Wazadahum ru'yat Allah azza wa jalla, na akawaongezea katika yale malipo yao akawapa malipo ya kumuona Allah azza wa jalla. Ta'budu Allah ka'annaka tarahu 'ala al-mushahada wal-mahabbati wash-shawq ila liqa'ihi subhanahu wa ta'ala tatalazzadhu bi ta'atihi, wa mu'budu Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba wamshuhudia wamuona kwa mahabba na shauq ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, ukawa wastarehe na ibada wako katika waja wa Allah, wamefikia katika daraja ya kuwa ile ibada mtu aifanya ni starehe kwake. Na ndio maana utaona Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mfano kana yuwasilu siyam, alikuwa akifunga yuwaunganisha siku, na ili jambo akawakataza umma wake kufanya. Bi maana sisi sunna ikifika magharibi watafanya nini? Wafuturu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiunganisha bila kufuturu siku 3, 4, 5 hali chochote. Na hizi ni katika khasais za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akiwaambia masahaba, fa innani yut'imuni rabbi wa yasqini, Allah subhanahu wa ta'ala huninywesha mimi na kunilisha. Maulama wasema hapa hakusudi chakula, chakula manake ingelikuwa chakula si hajafunga basi. Lakini ule utamu wa ibada anaopata Mtume sallam haufanani na mtu yote. Asawapo katika waja wa Allah wanaopata ule utamu katika ibada mpaka akiwa katika ibada asikia furaha katika moyo wake. Na ndio maana Mtume sallam pia alikuwa akimwambia Bilal akimswala asema nini, arihna biha ya Bilal, sababu ni starehe kuingia katika ibada. Na Mtume sallam alikuwa jambo lolote likimtia uzito katika moyo wake fazaa ila madha ila sala, so pale ndio anapopata utulivu wake. Na wako katika watu ambao hakuna sehemu ambao ni nzito kwa wao kama katika ibada, lakini ajisukuma sababu ajua Allah yumuona akiwacha kumwabudu atamadhibu. Sasa hao wawili hawawezi kuwa sawa. Kuna yule ambaye yuwafanya ibada lakini zile ibada ni nzito kwake, lakini yajisukuma katika kufanya ibada na kujibidisha katika kufanya ibada, hawezi kuwa sawa na yule ambaye astarehe katika kuifanya ibada. Bimaana raha yake iko katika nini? Kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ni watu wawili tofauti. Sasa hawa waliofikia martaba ya juu ya ihsan, hawa wastarehe, yataladhadhuna bitta'a. Na hii yataka mtu apigane na nafsi yake kwa muda mrefu, si jambo ambalo waweza kulipata leo leo. Ni jambo ambalo linahitaji mujahada. Upigane na nafsi yako mwanzo nafsi itakataa, uisukume, uisukume, usiitii nafsi yako katika kukutia uvivu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Isukume mpaka itafikia wakati itakuwa sasa yastarehe katika ile ibada. Tataladhadhu bita'atihi wa tatma'innu ila ta'atihi subhanahu wa ta'ala tashtaqu ilayha. Hadhihi tariqatul muhsinin. Bimaana wamuona atamani kuingia katika ibada baada ya ibada. Akitoka kwenye ibada hii aingia kwenye ibada nyingine. Moyo wake hautulizani isipokuwa katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa wamefikia martaba nini? Al-ihsan, ya juu kabisa. Al-martaba thaniya, martaba ya pili, idha lam tablu hadhihi al-martaba al-azima فإنك تعبده على طريقة المراقبة بأن تعلم أن الله يراك. ikiwa huwezi kufikia hii martaba ya juu, martaba ya kwanza ya juu kabisa, basi muabudu Allah kwa njia ya muraqaba. Muraqaba nini? Ujue kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akuona wewe. ويعلم حالك ويعلم ما في نفسك. ايجوا حالياك واجوا كيلچوكو ndani nafsi yako. فلا يليق بك ان تعصيه. هايلingani na wewe ikiwa wajua kuwa Allah kuona kumuasi. وان تخالف امره وكخالف امر yake. هايلingani na wewe kuwa وخالف امر yake وهو يراك ويطلع عليك. aliyakuwa Allah yakuona kile unachokifanya. وهذه حالة جيدة ولكنها أقل من الأولى. نهي حال سيوم باني حال نزوري لكن هي يساوى نيل أكوانزا بلا شك إلي أكوانزا كجو زيد. وما دمت أنك تعلم أنه يراك فإنك تحسن عبادته وتتقنها. فإنك تحسن عبادته وتتقنها. Sema na maadamu wajua kuwa Allah yakuona, basi ufanye vizuri katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, timiza ibada yako. Li'annaka ta'lamu anna Allah yarak, sababu wajua kuwa Allah yakuona. Kisha akatoa mfano hapa, na hii ni qiyasul awla, na hii ndio aina ya qiyas pekee yake ambayo yakubaliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qiyasul awla bimaana kila ukamilifu unaopatikana kwa mja, basi Allah subhanahu wa ta'ala, na hapa tuzungumzie al-kamalul mutlaq, fa Allah subhanahu wa ta'ala awla bihadha al-kamal li'annahu mu'ti al-kamal, Allah ndiye anayewapa watu ule ukamilifu. Kwa hivyo yule anayetoa ukamilifu ana ukamilifu zaidi. Qala walillahi almathalu al-a'la law kunta amama makhluqin lahu manzilatun wa amaraka bi amrin wa anta tunfidhu hadha al-amr amamahu wa yanzuru ilayka hal yaliqu bika an yaqa'a minka ikhlalun bi hadha al-fi'l. Chukulia mfano, mbele yako yuko kiumbe kama wewe binadamu ambaye ana cheo aheshimiwa, akakuamrisha wewe kufanya jambo, ikawa watekeleza lile jambo mbele yake na yeye akutizama, je, yalingana na wewe kufanya upungufu katika kazi aliyokupa huyu mtu wakati uko mbele yake? Bila shaka haiwi sawa. E bwana, nitengezee kitu fulani na wewe ndio kazi yako. Naye amesimama pale akutizama. Kisha waharibu. Ya kweli yalingana hiyo? Hailingani kabisa. Fallahu aula. Allah ni aula zaidi kwa ile amri aliyokuamrisha uitekeleze kama alivyokuamrisha, kwa sababu akuona kwa kile unachokifanya. الحاصل أن الإحسان على مرتبتين. الحاصل إحسان كتك مرتبة مبيلي. مرتبة المشاهدة القلبية. كنا مرتبة يا مشاهدة ومويو. بمعنى أن كان كوانبا وموونا الله سبحانه وتعالى وإلي يقيني نا إيمان إلي يكونان يا مويوكو. وهي أن تعبد الله كأنك تراه من شدة اليقين والإيمان. يقيننا إيمان كيستشكوه موغود الله كان كوانبا وموونا. كأنك ترى الله عز وجل عيانا كان كوانبا ومونا الله سبحانه وتعالى وازك بيس. والمرتبة الثانية مرتبة بيلي وهي أقل منها أن تعبد الله وأنت تعلم أنه يراك ويطلع عليك فلا تعصي ولا تخالف أمره سبحانه وتعالى. مرتبة بيلي أموني يتشيني يقولك إلي أكوانزا يمعبود الله سبحانه وتعالى وكيو وجيو كوا أكوانا وكيلو نتوكي فاني كيو سي معاصي ولو سي خليف أمرياك. هذه مرتبة الإحسان وهي أعلى مراتب الدين. هين ديو مرتبة إحسان لن ديو مرتبة جيو كبيسة كتكدين. من بلغها فإنه بلغ أعلى مراتب الدين. يوتا تكيفيك كتك مرتبة إحسان amefikia katika martaba ya juu kabisa ya dini. Wa qablaha martabatul iman, kabla yake kuna iman, martaba ya iman. Wa qablaha martabatul islam, na ya chini kabisa martaba ya uislamu, kama tulivyosoma kwa kufuatiliza namna hiyo. Kwa hiyo martaba ya kwanza ni al-islam, ambao kila mmoja anayetamka shahada na kufuata uislamu kwa dhahir au kumio kwa unani ni muslim, hata akiwa ni munafiq, munafiq i'tiqadi, lakini maadamu adhirisha uislamu sisi tumhukumu kwa nani? Ni muslim. Allahu a'lam kilichoko ndani ya moyo wake, sisi hatujui. Kisha ingia katika martaba ya pili al-iman. Kwa sio kila muislamu afika daraja nini? Al-iman. Baada ya martaba ya iman, martaba ya juu kabisa ni ya al-ihsan. Kwa sio kila mu'min amekuwa ni muhsin, la, hii ni daraja ya juu zaidi. Ala fadinu dawair, dini mfano wake ni kama duara. Ad-dairatul ula, duara lile la kwanza ambalo ndio kubwa kabisa la nje sasa, sakuli ya juu ile, al-islam, ni sakuli ya Uislamu. Wa hiya wasi'atun, na daira ya Uislamu ni pana. حتى انه يدخل فيها المنافق, ايجيا ndani yake pia munafiq, ويقال له مسلم. منافق اذيرش الاسلام تتوامبيا ناني مسلم تمكوني مسلم, ويعامل معامله المسلمين, نا watu wataamiliana naye kama wanavyoamiliana مسلم, kama alivyofanya mtume sallam kwa wanafiq waliokuepo kina Abdullah ibn Ubay ibn Salul na wenzake. لأنه استسلم في الظاهر كسب كتك ظاهر أم يسلميش أنا كسليم تمك شهادة يوصالي يوند حج فموجنا وإسلام بيننا الجهاد في سبيل الله وكتوم توم سلام القوة كي أنت لم توم سلام فهو داخل في دائرة الإسلام فأنجي كتك دوار الإسلام ويدخل فيها ضعيف الإيمان الذي ليس معه من الإيمان إلا مثقال حبة خردل أنجي أن ياك حتى يولي لينا إيمان ضعيف كبس مفان وتنبي خردل لوغويد أنا إيمان بس أهوية تنان لمسلم إني دا دوار الأقوانز الدائرة الثانية سسچورا دوار لنجين لانيا إلي كوبو إلي كنا لنجين سسلبيلي وهي أضيق من الأولى وأخص ندوار هيلي limedhikika zaidi kuliko ile la kwanza na ni hasa zaidi kuliko ile la kwanza bi maana sio kila mtu aingia ndani yake dairatul iman na ile ni boma la nini la iman wa hadhihi la yadkhulu fiha almunafiqu annifaq al'i'tiqadi abadan na daira iman haingii yule aliye na unafiq katika moyo wake abadan yule ambaye ni munafiq adhirisha uislamu aficha ukafiri huyu haingii katika imani wa inna ma yadkhulu fiha ahlul iman wanaoingia hapa ni watu wa imani wa huma ala qismain na wako vigawanyo viwili imanun kamil wa imanun naqis kuna wale walio na imani iliyokamilika na kuna wale ambao imani yao ina upungufu fayadkhulu fiha mu'minun fasiqun au mu'minun taqiyun kwa hapa aingia mu'min ambaye aweza kuwa ni fasik bi maana ana baadhi ya maasi yafanya na aweza kuwa mu'min taqi aliye katika daraja ya juu zaidi anayemcha Allah ad-da'iratu thalitha wa hiya adyaqu min athaniya kisha kuna duara tena la tatu la ndani kabisa ambalo ndio dogo zaidi limefinyika zaidi kuliko ile la pili da'iratul ihsan nao ni duara la ihsan وهي كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل فيها إلا أهل الإيمان الكامل هو ينجي كتك هي لدوار الإحسان اسبقوا والي ولينا إيماني ليكملك أنت تفك درجه كيفوبي كلا محسن أن يفك درجة إحسان تياري أمي بيت درجة إيمان نامي بيت درجة نين الإسلام kwa hivyo anazo zote hizo kullu muhsin mu'min muslim tukija katika mu'min al-iman sio kila mu'min ni muhsin bi maana sio kila mu'min amefika daraja ya ihsan lakini kila mu'min amepitia daraja nini al-islam bi maana ana uislamu na ana iman kisha daraja ya chini kabisa ni daraja nini al-islam na sio kila muislamu sio kila muslim ni mu'min ama muhsin kwa daraja ya chini al-islam kisha yupanda daraja afika kwenye al-iman kisha panda daraja afika kwenye nini al-ihsan na hii ni kulingana ikhlas inosimama katika moyo wake na amali njema anazifanya yule muislamu ama mtu kusema kuwa mimi ni mu'min اما ميمي ني محسن الله اعلم منان اللي في كاتك درجه لكن كسمى انا مسلم نعم صاب يعني انت يوتا نيتمك شهاده ان يفوت الاسلام كاتك ظاهر يتو مسلم لكن هذه درجه ذا جو حكنا ان يجوا درجه هي اليوناو اسمكو ناني الله سبحانه وتعالى نديو ما انا متوم صلى الله عليه وسلم صحابه نفكر عمرو بن العاص مmoja katika masahaba أكسم يا رسول الله لا أراك تعطي فلان وهو مؤمن سيكون فلان أكيمبا يلقوا كيجوان يقتلون مؤمن قال أو مسلم سيما مسلم سبحكونا نجوا درجة إيمان سبحكونا الله سبحانه وتعالى نفكري كواز إن شاء الله تعالى تكليتنا تزمزية دليل الإحسان دليل يا هيا تليوزم زليو تجيب يسوما كتكي كاو كتكا شكوجي